الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، دنتل ميدن توحيد دل من توحيد سنشان جاكري ونو كلي كوبل بلا فمقل حكو دمقل جلي سيرم بسنداجي المب ريوب ورب موب سكال e dendangal sambo tongodo mi sengengal dental malangal e juldo to wawonde dunde baba adam pop on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en yagima allah subhanahu wa ta'ala nde yurmoto ya fo dendangal may men maybe julbe maybe l'islam waton fofto remo en safrana men dendangal nyaw men safara jawdo dumido jeccina men danni men kaltana men kali men wurtana men wuri men tabitina men fucci men yalla rokken rokko julbe do mbay wonde fu ardibe feewbe yalla ni permen di fitinaaji di e rufamdi je meje e wada men neware e dow jam rokko men kadi rokko julbe fu ardibe feewbe do bangal to leppi jamate e timbe polnerte ko reji men sudan naabe mali naabe burkina faso naabe libi naabe turki naabe kambe fo yo alla rokkube burdo mojjude ardo leedele de yo alla walludum newnan dum wala dum hen barke walla mon di feewbe dan mon di bonde en yaagima alla subhanahu wa ta'ala nde waɗanta men moƴƴere e dendangal gurde meji men kala ɓeydan men barke dendangal ko rokki en ko barkini hen ko kadi enene en ɗame l'islami en tawe kadi e naftorɗen. En ñaagima allah subahanahu wa ta'ala gurnuɗo men kadi ha tawni men kadi ilibbe hormanteji hande gonɗen ko joyi lewru hormanteru adindu woni seftorandu 1444 fergonelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina hawri nogas joyi joyi ɓuuru woni mai 2020 duuɓi annabi isa alayhi wa rajim min anbiya salatu wassalam ɗi lebbiɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi minha arba'atun hurum dhalika ddinu lqayyim fala tadimu fihinna anfusakum. Dine mawɗe mawɗe mawɗe ina dañe ɗi lebbi, saabu ɗi lebbi kanji tambi farillaji allah ɗi. Enen gandi calɗi l'islam joyi ɗiye, hen calɗi ɗiɗi ina waɗana waktu muɗum lebbi muɗum jomiraɗo wi alhajju ashuru maalumat. Enen gandi nde wi min chahru ramadan alladi unzila fihi lqur'an, liwru korkan anda waɗate tan koye ndu lewru sellata mbaɗa ɗum anticipé sa joom gantu noon jomiraɗo ɗin fayjitu min ayamin ukhra. Amma hajju noon kam ala lebbi goɗɗi, kañum ko ɗiɗo lebbi tan. Sa hajjani nde hitande ko ndeɗo hitande tan ton bittuɗa, kañum jiiɗane gueɗe keddiɗɗe. Njuulu aɗa wawi yuɓoy ɗum caggal waktu mum, asakal aɗa wawi totta ɗum caggal waktu mum, korka aɗa wawi yuɓo ɗum caggal waktu muɗum. Amma hajju noon ene jeeya ko herri ko ɗe gueɗe umra umra ne jiɗɗa fof mbaɗa ɗum. Amma hajju kañum ko lebbi tan jomiraɗo wi alhajju ashhuru maalumat, lebbi hajju ɗi ko humtorandu seftorandu taske. Eywa, mete ko hunde taske walla ko taske fof, kono kam ko ni wiya. Amma to banggal lebbi hormanteji ko lebbi nayyi, ɗiɗo tati deggondirɗi no nera sala no e salasa summu tawaliyat, woni dhulqaada e dhulhijja e muharram e nduyato rajab mudar mawnum yaawa. Wadde ɗum noon moƴƴi mbatten haqqillaji men ko heddi ko kadi tinnuɗen etoɗen kadi heblanade hajju. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi walillahi ala nnasi hijju lbayti man istataa ilayhi sabila. Jomiraɗo wi ina fawi e yimɓe, so wiyama yimɓe gila bammen adama alayhi salatu wassalam ha darga dulnito fof alana farle mu en. En jogui sharɗiyeji, eɗen gandi ma neɗɗo naata l'islam jogui gueɗe goɗɗe ha heewi, yo taw ko jawdi dagidi, yotaw ko sabi allah o fanditi hen, yotaw waɗi koye nela salah sallam waɗirno, yotaw waɗi koye waktu muɗum e mbaadi muɗum boob. Wadde ina moƴƴi ganden hajju ɓural mum hay goto andaɗo haali. Ina yona men tan koye jaalal e nder jaalal l'islam joyiɗe tan, yaade nokku ɗo ganduɗa ala fof e baabira e mama meeɗa yettade toon wonande annabaɓe gida baaba adama tan, annabaɓe allah ɓe boob kadi yi toon. Suudu ndu jomiraɗo wi ina yona men tan wiide inna awwala baytin wudi alayhi nnasi lalladi bi bakka, wonde ko ndu suudu allah adi wadde e oɗo aduna o planete. Wadde no moƴƴiji hen toon, ɗum hunde mawde. Bamen ibrahima wiyano yo yeynu, no jomiraɗo wino bo adim fi nnasi bilhajji atuka rijala wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq. Ɗum noon ji hen toon jiyan koɓe mbanno ndewanɗoɓe ndewno jaɓɓen felle ɗoɓe jaɓɓuno. Ɗum ko nema allah ha heewi allah wurdeɗa ha dañeɗe gueɗe. Wadde ina moƴƴi tinnoɗen, ina namdi jewɗi, ina namdi cellal, namdi gandal, namdi limanagal ɗe gueɗe fof. Ganden kadi hajju hande ko kurka tan ɓuuri wawde hajjude, ɓuural no heewi sanne. Nela sa llah sallam wi alhajju lmabhuru laysa lahu jazaun illa aljanna, hajju dewɗo lawol ala ko allah jogani jomum ko wona jubde aljanna. Ta reɗum من حج فلم يرفث ولم يفسق ورجعك يوم ولدت امه ولا يوم كلا كجود او وداني فتناجي حكون نيد او وداني فتناجي حكون دب غوركو o artata ko hono nyande nene mako jibinno boni enen gandi neddo jibina kaydum ko dane jottal non la sallallahu alaihi hadith sahihayn ma min mawludin illa wa yuladu ala al fitra fitra woni jibinere kaytum on dane jottal hala fu ko tashene bakkar men jogi tan gede sikkude wande neddo ha joyta tan ko ma nayba ala alla buri yidde fu ko neddo wadande buri sembo lindinde de buri jogade haaju e hore mu e waktu mu jewdi mum de itta dum mbadana dum Allah subhanahu wa ta'ala wadde ngownen ko e meden hajjude gila ken sagataabe ha tengte gal itundiral ko buri millionaji didi ina haworay nokku goto dum namde ko sagataagal non batten hakillaaji men ganden no julde fawore men ni korka fawore men ni asakal fawore men ni non kadi hajju o fawore meden wadde tinno den doto den dido farillaaji hande nanta tan gimi jehi be jehi leele tum ko be jehi leele wale be jeyi funnaage be jeyi hirnaage kono kam yimbe mbadi kala nde sinma ha jotti makka ni de jaatira men jaarno de bandama yaaro be hajjo noobe fofu ni jaay ala fu annabi jondo e auto wala jondo e avion wala jondo e laarandiwo wala train wala metro dum non tinde enen hade en dañi do jolden mbaden feere jehe tofti en farilla Allah o eywa e heddi ko wonnande garno do tan en leelino arde namde he e dum non tinnuden tan bidanto lebbi hormanteji di ganden firti lebbi hormanteji ko mojjere hen buri hewde ko bonisaji Allah uddi bonande hen kadi buri hewde bakka ina gandi bakkat ina mawnira neddo o ina mawnira nokku o ina mawnira zaman o yido zamanuji ko fartangeji kala ko badda hen ko sowate dum non deltuden e ko boni e dido nokkuji haluuji men e gari men pop namdal tan ina jay namde gadino der do namdal e wonde almaamina janga saha suratul muzammil met dum do ina teske ko juurnudo won hen bi dum juuti kanyum haysa jangi qulhu wallahu ma bi juuti ne la sallallahu alaihi wasallam be naata alislam be wonaru maduno cadele kono san ne la sallallahu alaihi wasallam ko kala gardiido yimbe juulno yimbe yo hoybin o wi ina e mabbe nayejo ina e mabbe nyawdo ina e mabbe jom haaju sa juulni horema juunirno welirma ya ayyuhal muzammil zammil aslan wana ci mo juude muaz ibn jabal radiyallahu anhu meedi julnode yimbe mudum o jangi suratul baqara ne suratul baqara hiswa joyi man kudi sel ne la sallallahu alaihi wasallam felimbo hen laawi hen no feewi bimbo non kanna man janga sabbisu rabbi kanna man janga yasmaun shaqar kanna man janga shamskuira kanna man janga janga abasa watul ay dum do koy isarul mufassal ina anda fa bangal yaayal muzammilen din koy riwal mufassal kontate kono tan mufassal ni ina julde laawul gotol ni mu wadde batten hakillaaji men la sallallahu alaihi wasallam wadano dum ana jamma goto nela sala san juldi ma won hijbaaji sappo darnde wotere kono tan konko yimen yen koy bin haaju yi hande buri hewde haaju sanki enen gandi dum insha Allah e wadde dum non ko hoy binde de tan tawa rabbi dinaki nela sallallahu alaihi wasallam biir yimbe koy bin o wi be bi kanko koy biido non de mo juldi nan nobe simore wande temedere ay ya ya muzammil wonan temedere ay o do fof simoje mufassal fof ala hen fof do simore woni temedere ay kanje fe wonde makki en faji ala majje fo wonde temedere ay wadde dum non wadde ina mojji neddo hoybina hen tan fodde bawalum ari kede sonon nasai o julniri fusuru suratul a'raf a'raf wadi ko hijibaji yidi e feccer firti he darnde fof hijib e nayabal wana mana e nayabal hijib alobo ngandum ma sha Allah kono kanko wadi dum kono ko wot hebbino hen tan insha Allah wana ñade fo juunoroda ni inshallah yimbe ngala waktu ni ngada yimbe wada joon tay mi ngoni koy batu booyi joodaade keceje na ngodi ewa wonbe ciwa gandu heblaade waktu naati mbada darde juude mbele hebloyto be na taw waktu kadi mbele joodi no be kadi ina danya kadi ndaro kadi ha porte keceje mun tokkede baani no fodde bawal magere baani inshallah juulde mbiya da ko ya juul Allah holli men juul ada ya juul ada waddi fayjalan aw rukban rijalun ya rab ko wala no baddi yum raado haali men kadi fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum hadith garo sahih bukhari muslim hadith imran bin husayn radiyallahu anhu anna sallam yuuldu darande sawa juuldu jonde sawa juuldu lelde firti ko juunude de buri sabo ko do dari deri da do ko don jangata qur'an wadde qur'ana juunate buri hewde faraji sanange ko pe jangata qur'an sa juumti ma jangata qur'an sa sujje jangata qur'an sa juuli ma jangata qur'an wadde juunade le ina mojji ko non ko mojji fof ƴewate ko fodde yimbe be fodde bawal mun wadde la sallam juunnan ko kanko wadde dum non so tawi o juunni yimbe o junniri ci mo won biido Abu Sufyan Habri mana o goddo sahaba ko jom Habri wonde junni wati no zeytun so enum do ci mo Qur'an e po julli dum juude de dabbe de kono nam dan ko yaddi hakino hande yimbe buri hewde nyawbe hande yimbe buri hewde hajuji e ko nandi hen gade baani non e dum non wadde ko hoy binde ne tan inshallah hunde do ci moore nit bi yel wasta yibe ne juuti wana junde ni to bangal haqiqa kon non wonde ganda mbawa do supporteri e wadde dum wadde non de kon de do Ibnul Qayyim rahimahullah o wi mufassal ala ko do selli wonde ne la sallu ta fecci hen ci moore oui non dum non moje en ganda ni inshallah ko dum woni dine musil taw ko badal islam ghariban wa qad ada ghariban kon la samina ko yari dum do ko rabbino ko imi batti junna dum ko wasa men wawde de tan son leno bada no tajwid inshallah ma weli yim ma no di hetan sam so juutiri ma tan jot so bo yumo da ko wara way wat inshallah jot da hen daro da hen himmi ko ya hedo qur'ana e wallahu alam kon tan yo hew ko jangudeen ci moje de jotti yak ya ayyuhal muzammil e juude e wallahu alam en ko juude nefbi wana fof e namdal meden dewgal hen dimmal o wi ko hedaade hala mbado bakka fayde kono no wada musique musique hunde lurande daga dum har muddum wadde hen sa ko hoddu yaada hen taw guitar yaada hen gede bani wori nero hera ton hi ko wara wara kom joni khabaruji do gardas ni ngarda e musique haye ni tu ko be e yaara be ni e fon arde hen en wara ketta ko men ketta ko en kaji haalobe tarikh ali heda tarikh wonde nyaanyu ali heda tarikh na wonde hoddo ko nandi hen walni dem ngangal walni ali yidi ande ko woni hen ko neddo hade mu nyaawde hunde lesa wanda jidda ande ko woni hen ko halte do en wara sata yum halta ko tarikh en gani hewi haalobe tarikh aji meden e en jari borama jaadin hen hunde dan ne do way haal taw yaadan hen ndi yaraba en gella en no way haa daal mum ngandum hay dare mbadan hen ndi wadde no way ne do barna daanum men wiete nyokkan dim selli rahmatullahi alayhi jime cerno boye cerno do e ni wiete be wadade mansour mansour nanda wala seren be dibe cerna mana be do ko ha jimboli jimi non kay mo woni men yalla yonum mamadou shuaib wende mamadou banal yimre makko yimi cerno harun yere gede fuf daande welnde asif sortani wonde mete daande welnde na wadde musique kon tan ko tawi ko jidda hedaade ko dum inshallah ustu tan ha mbawa hedaade kon kamna fella ki mbasa sabu woni yimbe mo ganda kayen ko musique o weldume dum adan dum hedaade aha en anda de gene wudi he yimobe nalan ko be no kala halu godi fayil kon hada ben hede godi hen musique de ganden musique no jogi jobe gumum on be ngala gumul kanyum foy lurede de hayni wonbe ganda be ebe wana ni to bangal darunde harmudi ko me jida hedaade musique tan kon hala kam min fon kedo hala wadde mujji mbatten hakirta inshallah de gade mbasa am dare wadde hala mbarta fayida wayno dum na askina sa salam wadde jeni manatu hala kani manatu famede nela salam kani mo hala no ko hala en bi so hali limo ko ngudin wa limdi ko so ni perti warani hala sala windi bu hewdi he wana ko hala te ko fu hejeta e tablo wadde gen mujji wadde imbas won won won dum ko e moyen kono tan kam to bangal hedaade haade ko halaka ko dum jidda hedaade dum do gani ma hedaade inshallah ha mbawa nyaawde halaka ko hala bon ko hala moje so bon way wadde gede fu way tan ko nyaawo taw ko nandi hen wala bado los ko bado anket o wiyama o do on do yi o do ko hala ko ko kanko malla awawa andu sona kedda no wori inshallah de ko nandi hen gede baade non e hala ka mujjude wasi mujjude fu wodi hala luji baddi faayidi mujjii wadno ne gandi to bangal de gel tan ko rabbidi dum ala ko bonnata hedaade de inshallah e hade midi ko lurede dagaade was dagaade hade an faayde an haaju ma ko haala he dum na sel ina ko yo ustu tan tawa wana no burtini feewi inshallah e wallahu alam asu fil ashiya al ibaha enam dal mako tatabiwal o ko neddo jamondira e neddo ina kawra e mudum ina nelda dum to bangal neldede de ko hunde dagini du jurde kono la somi tahadutu ha bu hay mo anni ya fi jottirde mi yakudum adan yaari kadi ko non hewani jogade neddo haaju hada kay wana bola mo wodi yo liggu don taway adana dum adan yaari dum juri yaari neddo salnoodi neddo wadan do kuda dum ala ko haali ko futino jamal inshallah dum ko hunde mo jal ko yimbe ado ko adaji mojji kadi ko nela sallallahu alaihi wasallam kala jewdi ngardi ema anyaagaaki a wattanen haqille o winaw hud wata mawal saydini mofta hen hayaw adnaama hen jowre ina fella ƴetta ɗum inshallah e digoto bangal haaldude jamondirɓe fof ɗum ne tagi hono foti wonde yummin ummu salamata radiallahu anhu annabi sallallahu alayhi wa sallam ƴemimo de o ari ko arno ko duwana de mo sankar jom galle nok kono wi gino den fami ni la sallahu alaihi wasallam ko jam dem ina sallam yamor goto sahaba bi wi mi jami debbo waran la sallahu alaihi wasallam wi yi mo wi ala o wi ya ha jewa ko dum buri waawde junnude gondi ko o wi battumi suudaade debbaaji o e beddaaji mbere jeewir dum tepel tepel fitta kono dagi ko non la sallahu alaihi wasallam wi so neddo waawi sabo no wirni ko debbo jamirte ko de gal ko mane do yi nono waawi nande goddo nela salamon bo jamno kono ni liko debbaaji goddo ko shammi awaridha wa ma'atifaha yew ko forde makko ko nandi hen metem bo jaala bal ko nandi hen gadi baano wadde muhim nelde ma an e an jewde ma fofina dagi e dino ko hodo haadata de onande jumhur en be gona zahiriya en bi ko teppede tan enewe do an gorko dagani ma e yeso go dagani ma jewde mo jamata kono wana onon beeda e nokku birnido tagu nokku public der restaurant ko camping investere ko nan gel gadi baano dum ala ko bonna niwa amma non so tawi ko zahiriyen jari ko do neddo o dakmi tay bandu ko wawi je ben burtin hen seeda jari gede kewle kono jumhuren lawul abu hanifa lawul malik lawul shafi jari ko nela sallallahu alaihi wasallam wi ko weydude mon e nokku birnido ko sallata to mangal weydun de on debbaaji goto hawren la sallallahu alaihi wasallam on de sahaba wi yin joge mu haaju be ciri be dari kono dum jeete ko nokku public nokku mu ganda wana birnido inshallah merci da ko rafi tan hal dude jamondiroobe hade mo en yottinde jikinaabe dagi inshallah legal ina dagi hal ma biyottine to haba jara fe famdiri sabo yottinede ko woni officiel na hunde hade mo officiel en jinde rabat inshallah hade man windude acte modo windude contrat modo e ma jiwindiron badon wujugi on gade do rewa ko en do ko procedure mum jia inshallah sikala dal umri mum dooton ara kon legal ken hirtini sabo jamal na sella ne yalta jamal so debbo o so gorko kaldi gal sella gorme bo yalta hen wadde kambe dido yirde be de walla mujji non saw jum wada bo yahi hadde dawgal ma somi ma yibbe ngara cuddum ma yibbe ngara kurtum ma yibbe ngara e ko nandi hen de gede fop wadde gorko yo jogo mo yaaji debbo yo jogo mo yaaji inshallah cirudi de gede fop kadi do yitere ma wonda haadi yitere bande be jokkita demgal ma wonda haadi demgal bande jokkita nofruma ko non de gede mujji watta hakil inshallah yaadi nafata wonko an yidde na hada yidde an djewowo an djamowo way won gede yidde hadma yidde goddo gonda wi ma wonde dum fiddi ko gede godde to bangal nela sasan ko wino yo djew ko affaire baati ndi djomum en gede baati non cellal djom de gede fo hande namni dum nani hande andu groupe mum sangin de gede fo namdi ma djom wadda certificat medical pourquoi pas ganda hol cellal djom meti galle mu yen wana galle ba rafiji fu mo kina namdo taridi makko meti ala rafiji dabo je ko nandi hen dum do fof ko hunde himmunde jumu anda dum no way andude jame hande barte be ko non jumu anda holto liggoto holto woni hol milieu makko ko nandi hen darne makko de gede fon himmi andude de gede sabako ma fawi so njol ma banda bo cumti cimmudi so dabbe cumti bum baare so jom doale de gede fof namdi ko jumu wawi ko nandi hen jumi tan wawi yade wala wawa yade dum tan de gede fof namdi andudirde de kono wana sharbi san yo won kambe dido san o sa joni kam nate nan don photo je nan do whatsapp nan do gede ba non den de gede fon wonno sella so o djeji tan ne laara men sallallahu alaihi wasallam holno jemir yum men mana ummu habiba o hum dana on de fon woni gay afrique on woni etiopie kan kam woni madinatul munawwara e enen gandi won ko hala don de wadde haluji kalte don di de gede fof dum do e jame kadi ko non sadi tan garlo tan bi min jinmi ko kayro la ko nandi an anda de gede fodde adaji tan mo yima adaji ni yari e taw ko neddo ardade hore mum ko dum buri fewde ara ha yiye o yiye sabo ko non nela sallallahu alaihi wasallam ko debbo ne residen jondam e holko woni jondam jondam ko ma yiyede ana fetti tun kal mar li jamaliha wuli hasabi ha wuli diniha fasar bi zati din terbeti yada ana o yiko gorko garbo e mon ja'akum are mon man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa yarde galle debbo wa yarde biro debbo on wa yarde mum jangirde ko kawrata ko nandi muhim lissam harminaani tan ko rabbi ko kambe dido be jiyondira hade mabbe yottinde jiknaabe be dum ina dagi inshallah e waahdi tan yimbe ganda tan kono hatta goto ma wadde makiyaji mun way wadde no goddo o andirta jikku mudum na futan ko biya tan so tawi ko gorko jiltodo debbo to bangal jikku yebbi do debbo burdo wonde sehil baamu tawi ko debbo kadi jiltodo gorko yew gorko kadi burdo wonde sehil neene mum ɗum ko fuɗan koɓe kadi koye teskuyaji mumen kadi teskaɗi ko ina walla neɗɗo e tan rewindade tan andude jikku on ene ɓuri raɓɓide ene ɓuri raɓɓide wawi namda ɗen gueɗe fof kono muhim awasa hande kam rafiji no bay hewde ni de gede fo yo joomi en gandu inshallah jom ko gede ko soxla ko fof ina wari andade ndena charte no yota jom ko bobu yo reged banu de gede fon wayi wad certificat american wayi wad joomi wayi halde hande de ni men jogno gacce kon honde neddo kala ko wonemo fon wayi halde mi meedi resede mi jamede mi waddu be konanti en be de jogi dum be konanti en min be de wonde maladi korno mi wandale dum dum fo ko honde himmunde hale hande jame kono wona farilla e wallahu alam ko bitan ko nan dino ko kamonde neldo dirde de ina sella inshallah e wallahu alam runjiji tan annabi musa alayhi salatu wassalam ina jia ko duni sukabe rewbe wiide ya abati ta'jirhu in khayra man ista'jata al-qawil amin ta musa watne bi hunde dum ran non fa sagala huma thumma tawalla ila al-dhil ay musa ardano jamal kany ho ko jamata kany mi jamata rewbe aljanna aha dum yilto aljanna yilto gede moji yilto e wadi ko moji joni joni ko wete ko walde de wanno ko moji ko sukawro be ji de ka ma sha Allah firti sondo wonno bangi makko no be ni yamata be en kalta hala makko ni kono kanko yitoni la son moni fon de goddo haaj kanko mo yido do mooli ben na jiido liggotor te dañi liggotor kadi serbiiji burdi himmude liggotor ba wi amin jam dole kolaad wadde ko rabbitan Musa wadani be ko mujji e dum ko hunde mojjal inshallah min tan wadade ko mujji ko joomiraal subhanahu wa ta'ala yemiri fo yobbi barko mujji inshallah mbadde ko mujji ala ko hal non mo jidda ko futino dewgal jotondira hakkune modon hada tan ko neldude liggotobe tawbe laamu yobata e wallahu alam enan dal meedel dewgal hen o ko neddo daado darnde futuru o jodaake barti jide de e ro yamata ko joomdo sabo ko e so daama futuru sa daama hen darnde wotere wiete ko ummul qu'ud wala be mbi ummul julus fit kanji fay joro sen imatuna de wada ko almaami joodi ma darnde wattindinde den woni dimmere ma a joro hen e wattindinde kam wala to jodda hen hedi non so tawi ko dum ko non namdal gal leluri daado futuru darnde o jodaake dide battindide ala tawi o jodaa ko rewani almaami no rondo no so tawi ko ni sagal almaami silmini non o darne makko wattindido jo afati ko beydudo su jirba sallam ko mbedi amin da ko taw ko jumdo inshallah yama taw ko darnde wotere o hepti taw ko ni namdal gal fonno le lorade darnde wattindide futuru o hepti joni non darnde makko dimmero jodaati hen tadbir ndeke ala sabu jode inshallah muhim tan so neddo jodaati do fonno jodaati tan ko rabbi ko su jirba abdul salami so wana taw de almaami no rondo no godo inshallah e wadde ko dum tawi ko ni namdal gal fotine lorade mbedda mini tawa ko da kettudo darnde wotere futuru o jodaaki dimmere do nde almaami silmini tan be ciiri rondon ta ko bo yowo juul hawtimina juulu makko sujje qabla salami non ila sallallahu alaihi wasallam wat non de jodaaki darnde dimmere nde e wallahu alam enam dal meden gongal wodundirane gala ko ha joni ko daado e futuru e ma taw darnde wotere joni non de o yobata nde o suudi darnde wattindine nde aslan de o almaami fu tan ko suudi ko penyinta ko ko nyumbali tan woni be mbada tan bayan almube jangobe dum kadi wona sunna ha warti be podo der qur'ana famen so al jama wona hunde mujjune so wona almaami wala duwon so de dental gal fota en penyinde dan do sabon weni heddibe ko benda heddibe ko fusku bakkar wona dem wada barten da hadillaaji meden kala ko bawda duwade pop de hade tan ada damini won fodbe dadede wonbe don suud wodi khalil wi o qimal qari je furfi khalil o wi jango qur'ana der jama en lotto dane do jeewi de suudu allah hala allah kono wi ko yo wi ustu so salim yo riwe yo wi sor wadde batten hakil fenyinde aslan en der jama ko almaami tan wodani wadde dem tan en wadden de ged inshallah heddi kanko dada ara futuru ko nono foti wadde wonne to bangal maliki kanko ben jugi kan nguli ma won tati on warta ni siru haaji la haa do be ni ha wona nguli joyi mete o wadat bina wala qada wala qada o bina onna mi jari wa qada al qawla wa bana al fi'la no jomri sare wi khalil ken no yesona wad fitan ko ko lolli ala al malik kambe be jari ko darde watindinde ko tono adda fati simore ko lolli ala al malik kono ko buri selude ko ala darde watindinde ko fati wala wadde no wadni ko non buri fewde inshallah ko yiyande malik yan ko be dum jogi hen jiyande biiden tate kono yiyande wiinde darde watindinde pop suudete ko fati bolo ndedo yiyande buri selude kono mi jogi yande wonde de kadi inshallah e wallahu aalam enam dal meedet gongal o yiko jillondirde duwaawo ko jangateedo ruku o e jangateedo sujud o to bangal laabi di nay kambe fo de kawri lawul abu hanifa lawul malik lawul shafi lawul ahmad rahimahullah jami'an ko jangate don ko wona farilla aha wana sunna kadi timtul fiti wana sujjante ni sa adani ga hay dara hen abiyan subhanallahi alazim abiyan subhanallahi alal anangi koppi tan ha podda kibindi da asujji ha podda kibindi da kam fokor ni yonma sa banin hay dara jillu ngirde ne kadi ko na sushi sa welama kadi ni gamdo dani fe jangata e ruku ko mbada do sujudo mbaram da sujudo ko mbada ala ko nas sa fof mo ni da allah subhanallahi alazim fof sa ko dum biata fof wera subhanallahi alala dum fon sel wadde jillu ngirde ne kadi halu mahalaka mana juumu ngirde ne halu mahalaka mbiida ko do ne la salam kanko wi non de wi fasab bi subhanakal azim ij'aluha fi ruku'ikum kono ko ijma ko hunde istihbab de wi sam bi subhanakal ala wi ij'aluha fi sujudikum do cujjuda ko do won biya subhanakal bil ala do nanguda ko do biya subhanakal bil azim kono al ala e azim fo ko alla je kanko herudi dum wadde ko bawda wadde hen fo jillu ndir de tan ko rabbidi ko ala ko bonnata bonnata julu ma hay hunde insha Allah buri mojjudi ko no ne la salam holliri men ni mbasa woppudi dum subhanarabbi alazim kala da wala biya subhanarabbi alazim bi hamdihi nan gudai ko so famdi tay ko an julna to war may won labi tati aywa tati en juy en hedi ton on wi be ni hedi sap subhanarabbi sujji kadi subhanarabbi alala wa bi hamdihi wala subhanarabbi alala tan wala kala don dum buri mojjudi kono jilu ndir de tan ko rabbi di ko wonata julu makko wallahu alam enam dal meden dewgal hen o yi holko sirndi fardu ayn e fardu kifaya farilla pawido e dande moni fof e farilla pawido e dental o fil misal yatawih al maqal farilla pawido e dental wani julde maayd dum fayi ko e dental wana moni fof ala sabu wana no tisbar taksan tisbar taksan moni fof tisbar moni fof taksan walla wadde gardido walla jogade doktor jogade nyaawo jogade gardido woni julno yimbe dum ko farilla fayido e dental so dental danyama tan gal dental dani almani hankadi bakkar fukki ma yimbe e maayedo do e wuro legal gal do tan so juuli dum fukki ma heddibe e dum woni wete fardu kifaya fardu kifaya lan ko rabbi ko meeta ko farilla fayido e dental fardu aynun ko farilla fayido e dande moni pop celle lislam joydi moni foko hore mum fawi insha Allah wiyata ka so saudnaabe fajji tan yuni men walla so senegal naabe koori tan yuni men walla so alzir naabe ngaski tan yuni men ala ko moni fuf ma wadana hore dum wiyete fardu ayni fawido jaati fardu kifaya farilla jongol woni goddo no yona goddo no lamto goddo on farilla fayido dental e wallahu alam enam dal meden dewgal hen o yiko mete neddo na sella hajjana jiknaado mum en sella insha Allah dum ko woni sello ni hadith garo sahih bukhari de baaji goto o wi neena makko sanki ma hajjan o wi meten me sella mi hajjana o wi aha o wi hono jiruda sondo neena ma mayno ko na rewe nyamande ala yoban dum ala yoban bone o wi wallahi o wi wadde nyamande Allah fa dainullahi haqqan yuqda nyamande Allah buri hande yobede wadde farillaaji fodi jiknaado rewate ina sella biddo wadan dum lural wadi ko ashhadu an la ilaha illallah dum lural ala dum wadataake njulungu ko non amma asakal ngal korkaka hajjuka dum do fona wodi hen nasuji na sella ne dawadan goddo inshallah woni ko wada e gurdam la sallallahu alaihi wasallam askani ko ndaw yino asakal abbas ko kanko waddi inshallah ne sella waden tawki le gere fof ko hunde sellu inshallah wada ko rabbi tan hajjande jiknaado ma ina sella foti kanko ko lural hala hen ko sey ko jewdi makko ndi so mayi o hajjane mo rewi hajji sey mbo wono hajjudi mete ko nyamande fawi nde dane makko yo itte jawdi he to no wadi lural hakkunde andul eyi amma kay ko an kay kono ko sherdi non tawa a hajjuyi sidi gona debbo sidi gona gorka la bonna moddi en yida no feewi fayda no feewi a ko itto ne la to an hoore ma nja ha calmino yi Allah jiya gade mawde kadi ittana jiknaado ma kadi nyamande faamen ne no wodi jikna men hewbe jigno ma jawdi ko kajjiri walla na bawno fewji den kajjiri kono battani hen ben jogi leder ha hee ben jogi jewdi ha hee jewdi jahori kon non joom en jeebi tan galangal pinal wonno sikiranno wonno famiraani won bonnobe jewdele kewuji fo non jogi non badiri taw badani wadde tinno den badnen ko e meden kajjen ha gaynen nde kajjen jikna men won sikob tan ma tan so wonni wadde yomi asan dum woyndu asan woni hee baraj kon asan woyndu lam tra farilla jalla l'islam économie suji hande ko tum ko biata ko 75% d'occupation internationale dum ko économie kam bi non kon wana hunde selun en occupation ko Allah subhanahu wa ta'ala dine woni occupation plus de 90% ko occupation aduna ko faate diine to bangal deedo ge tan dum ala fision ma ala hen lomto ngal gedal ngal hadam bu jikna adam mi wadde rinnani bu xalam diino haajino dem bu haajani mi asanam bu wuri mi hana bu jama ala dum lomto ta ko dum aha en hey baraji kon lomto ta ko dum haaji bur heere baraji sa bu haaji ko jaalal ko saldu e ceddi l'islam juudi wadde ko rabbi tan namdal wonno tan ko metena sella ne da haajani jikna adam aha suudi won jikna ma suudi won ciarna ma suudi won jom galle ma suudi won jom suudu ma suudi won bi degere fon sella kajana jum insha Allah e wallahu alam enam dal men gongal uy ko jama kew ko ciow e jun non e almaami o e be rewondiri de metena sella woppa ka jama e jama wadi rafu ittudi ciow ale sabu ciow wona fu sabu ko yimbe be jiidani kawirto gor foko bangi mudum yimbe so bada may jenge wotere ho wayta ko wona fu mbi wadde kanko liggey mako ya eta hallude on muskila kono sa dayani hallude ne wodi jama gokka sala jahatun kon tan dem en famin jama ka gonda ko an namdo se ka jama kan am se dum wala ila kha sa almani sa baw baw sa den tan gal kan am se ko jida hen ko mujji wala jum e wala dir jum en jida hen ko bonay ko fewaay waji jum en ko korida ko non sa huli ina battinay ma sa huli ina battinay ma ana na fay cadelle ina fella efga kono lasli ko ya heddo hen eto da wala dir dem be hade an wana an woni almani gaddo cadelle o wana baw baw jogi cadelle o wallude estafrude ndedo e wode mi kontan anda so tawi kam andi ko awa wana dum te kadi ado huli mabbe nawarma ko den wiyete do woni ko wiyete ko daf'u dharari muqaddamun ala jalbil manafi rentade bone buri fayudinde e fodanade jam de gere batten hakilaji men tan inshallah etade hallude ne sahuri masa wallude be no chefrui den non hankadin a huli kadi kadi mo der gongal ko a huli ina jogir nawarde mo wallana battinayma den de beda ya eggu inshallah nela salaam ko juuldo jillondirowo e juulbe mu ñoowo caddeele mabbe buri heewde baraaji buri moddude e juuldo mo waawa jillondirede so jillondirama kadi waawa mu ñande juulbe e wallahu aalam e namdal meden gongal ko o wi ko neddo mo yahani aljuma mete alay sagu o fada ha aftiyanobe jama juma ngarta en wodi hen yiyande kono dum ko haa lugga seeda kono tan neddo mbo juma waddaaki dum on ko tis gar waddi dum ko wayno debbo ko wayno cukulel ko wayno bo sellani bo waawa yaade o wiyaaka yo fat jama inshallah e haala seeda ko mete neddo ina sella ardinde mbo ala ngantu ala ngantu wi ko waktu aljuma o so neddo juuli dum sella saani sabu aljuma ma aljuma gasa juule dental ngal ha gasa ko den den dum ton haala haala lugga seeda kono ko rabbi tan dum do luura la halte do ko mo juma waddi amma kay mo juma waddaaki dan ni wala kanko gardinage do woni do o surveyor nyobe docteur ben technicien wonbe hen wala yimbe securite ne ko nandi hen o wawa yaade tan categorie ko wawa yaade wala ko cellal makko hadi wala ko debbo wala ko cikulin be do so waktu yoni tan juulat fa sa heddi be insha Allah e wallahu aalam e namdal men dewgal hen o yiko mete rewde yeso juulo wona bonna juulungu ala e woni gade tati ne la sallallahu alaihi wasallam wi rewi yeso juulo do buri ballade makko do hakkude makko do sujjata do tawi ko debbo kellifaado dari do saamu wala rawandu balir wala mbabba ko deedo gade o wi ene bonna juulu eywa haydi man do be jogi hen jiyande mete sabu limtube do hatin klaw malik limtube bonnoji juuludi be kalaani hen rewde yeso makko so ujunere debbo rewi yeso be kalaani dum bonnude inshallah e wadde ko rabbi tan ko dum haala rewde don kon dum do fuf ko kalte do ko tawa rewi ko hakkune makko do sujjata do wana ko rewi woto banki dum wadi foftin hore ma waddo hunde sotoro no hayto no khalil wiata de dula zira'in wa ghilaz rumhin fodde kono fotay gawal te kendi e njuutendi dira kono wana sherdum sabu hadis o ko hasan wande sa dañani wada hay didol bandana didol lay koy sa torom on wadi do suti mbadano no Allah duni didol mana kuccha hen suti mbadano lewru daro de lewru ni dum do kuccha hen mana Allah duni wadde gade inshallah don fuftima sabay non ko reeto fu dum ala lura ko reew oto bangi sutur ko fona tan hen wadde sutura no weedi baado wadde hundu yo wad hayso ko neddo no wadde neddo wajjar na debodo nela sallallahu alaihi wasallam bina wadano daba mo hete yesum sahulaina ba fittuma wallahi hawma wala ka dahulaina hawede wala fetten insallallahu daba ma wala yesuma hirke ma bada yesuma karta balna sakama dum di buru wende sumangal sécurité ko no don wete ordinateur ma bada yesuma dela gere fo sa dañan jesta bada don do adañan sawru ko bada don e njulay balle ba seramir challahu zira yesuma e gere gonga sa dañan ha cctc si bada di don gol sunna selli e wallahu alam gido fono wayru tade asfatu salati an nabi sallallahu alaihi wasallam min atakbir al taslim ka annaka taraha li muhaqqiq muhammad ibn nasruddin albani rahimahullah inshallah ba jison den gede wonno to banga wadde didol gol woni be cellinani hadith wono hadith sanani hadith bo sallan su dani dulu labi kewdi ene celli rabbi turubihi dili shuruda ji mo nande andude ngal bangal e wallahu alam miran mon ko hadith woni hen luura soxlan kon halen hadin la sama hujji an ummik ala ko tan su yam ummik yam abik e wallahu alam e namdal meden gongal wodo ndirani namdal jino den den tungal dadado darnde e wotere e futuru wala dardide geje aywa holno yobirta o yobirta kono tottirta ni dumen kalen ton holno tottirta geje dardide gadide ko faati e simor fenyinte dide battindi de ko faati e bolo futuru ne dide gadide ko faati e simor fenyinte watni de ko faati e bolo wadde ko wattindi ko ko non jubirta tay ko darnde wotere dañda e futuru saw mima darnde ma dimmere de mbatta ko faati e simore darnde ma wattindi de faati e bol do woni buri sellude kono malika ko ben kaade mi jogi yande wonde de wonde ya wattin kono fofu lur ina lu hawrane dosde ma sabo dosde ma ben ko dewdo e almani kanyum jangata hunde ni jewni tan wala yaqro shi an fi ma yajharu fihi wadde hada jangata no holno wete wadde sat ya yob mi jogi hen jiyan tan ko rabbi ko muyim tan ko selli ko buri sellude ko dum kono biden ko eben jogi yaaro yiyande wonde de yande wonde de wonde ko a heptani ko njoboyta dum ko sa hetti bange ma wadde dardide battindide geje de kambe be jaari ko lolle lawol malik bi wona ko selli wona ko hawra ala ko lolle lawol malik dardide battindide geje de an dadado ko ton gaddata faati e simore aywa futuru de kadi ko non aywa biden fon wodi yande kono no futuru tottirte ni ne la sallam wa sallu kama ra'aytumuni usalli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam medi wanci njulu abadan ala e guddum hadith mo jiden nande ko adi ko watan selli de darde fo wadi fati simar dum e gam hen wajum lahdar wiri wonde sa wadi simar e darde ma tasbir wala nabi dum bon hanjulu on e gam ganala sallallahu alaihi wasallam kono ala rasulillahi kay wonde dile gadide wadi fati bolo batide wadi fati simar e wadde non hada wi ko wasallu kama ra'aytumuni usalli buri mojjude ko neddo yobira non kono dum ne ko yiyande ko seram e bi non ya wallahu alam en andal meden dewgal hen o wi ko neddo so ummima e darnde o wi sami allahul min hamidai mo sujje mete ko juure de ngadato wala koppi di ngadato dum ko lura la ko ande woni hadisaaji baadi non woni hadisaaji ne kaali wonde neddo sona sujja woto bir korona ngeloba ni woni woto artan wada leedi din wala woni riwaya hadith wa'il ibn hujr hadisaaji goddo ne haa hey ma sha Allah kono wonande Muhammad Shakir bado tahqiq zadul ma'ajim zadul ma'an ajitun gedde fof on wi ko gedde fof selli selli ne la sallallahu alaihi wasallam hadisaji bi wonde yonde ardin juude hadisaji bi ardin koyde wadde kono buri ne warade ma tan inshallah sikki ala sa ardini koppi ma nden burata wawde luppidde jiema wadde e kartude koppi ma hofu fo wona bange jungo fo wona bange cujjaado jidda amma sa ardini juude a wawa e kartude banduma beeta tan kono hende ni wadde so tawi a wawi bawdo ardinde koppi ɗi ɓuri fewde e sujud kono noon mbaɗira hen fof kam haade andu mbi fo selli wadde mbaɗira hen fof no sella kono hay sa filtere waɗira juuɗe sa yeehi ha juuɗe ma memi leydi koppi ma ndewi hen memi leydi fuus juuɗe ma jaaha yeeso seeɗa ɗe geɗe moƴƴi mbatten haqqille ko namde kimmude hannde namde ɓuri heɗen fate juulude woni jaala al islam on jeji ten ne laɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi o wiya ko yo sujjir ƴiye jeeɗiɗi fitti ƴiyal fof ko sujjir mum bange rendata e gongal ngal kaalen ɗo kadi fision ma ala ɗo ɗo ala indimaji ƴiyal fof ko bange mum yeeso ngo mbiya fowi jungo makko e tiinde ayi ko bange woni goow e newe juuɗɗe ɗiɗi newre fof ko bange woto nafki ma hiɓɓo woto kanabbe ma men woto juuɗɗe men kanabbe ɗe jungo fof wona bange mum woni tati e koppi ɗi ɗiɗi hofru fof wona bange mum e ceɓe pele ɗe ɗiɗe woni jeeɗiɗi hadana rewɓe kayen jiɗaka e kartaɓale mum no fewi kono to banggal worɓe ne jiiɗa noon woni hen sono culje kadi fologaji mumen gonata koye less koppi mumen ɗum fof wona sunna woni sunna ko sa sujji folong ma woto mem banduma tan ko rabbi ko woto hofa ha bayano kirbo itodo leedi ni ne rasulullahi ko woto neddo wa istirasha sabo woto sujjuno no rawandu lelor toni kanyum selelima e korlal jumugal fuf lelor anne sujjudo ko newe juude ma biyada yo newe juude tan korlal jumugal memata leedi kadi memata banduma ndu so wonato ko bittundiral juulobe den so wonato ko dum tek dum ala ko bonnata kono kam do bawda do gedal fo yewon bangum inshallah wadde sada sujje wonno namdal gal ko sada fay leydi mete ko koppi ma gardinta wala ko newe juude ma mbiiden andube hadisaaji be mbi gedde didi fon selli kono mbiiden buri fewde ko ardinde koppi di nden bayataano cioftoro no sportif mi moji ne rasul wala dewal allah wala dewal allah gal no yiye mo sufti inshallah e wallahu alam en amdal meden dewgal hen o wi ko neddo dewdo e almami o jangi tahiya haa gayni almami so wa silminde metena sello waddon o sheikh o salatu ala nabi wala gede god ala fo bi ya haa don ni so na darnde ma di merende amma laabi di nay hay goto ma wiyani ya haa don sa jom risal addu ton duwi non ton hawen leydi to bangal lawul shafi lawul abu hanifa da sahra lawul shafi lawul ahmad kambe fo albe be nay kay jomam e ben jari sa gayni dum a julata nalla sallallahu alaihi wasallam salawat ibrahimiyya kam fubu kawri ala goddo mbo kawri bona salawat ibrahimiyya kono heddi lawo shafi lawo lahan bi ko farilla sa wofi dum juruma boni amma abu hanifa ta malik en gari koy sunnaji jiya aha ruuna ko ngandi hen kido fon jahaati jawahirul ikrishar khalil ndew haldum e diyal galde e mbaddi ton salawat ibrahimiyya dum ko dum woni deftere wadde ko rabbi tan salawat ibrahimiyya adda dum kadi la sallallahu alaihi wasallam bi kadi e mo mola sunu allah gari nay allahumma inni a'udhu min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يغرنا مولسونو هي يديكو كاديكو اوديان ساكون ما الله تحيانكو مولد الله سلمين دي النبي اجول دي النبي وانا سبحانك السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا عليك سلمنا وعلى عباد الله الصالحين تقلم كيس انت سيرنا دي الله اي تحيات لله زاكيات لله طيبه الصلوات من ابوب فسي غوجي كدي غدي ناي تشهود مو ابن عباس مو ابن مسعود ام عمر ام عمر ون مالك كان كوم نجي او من بات تحيات لا زكاه لله دي وتحيات والصلوات الطيبه دي باب الله ابن عباس كان فاتشيل نور الله سبحانه قال سيلو غون ا كون نجي غمو سيلو ان شاء الله كون فوب كام سا غايني دوم اجولا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد تغال دوم نودا وليتخير من دو اي ما شاء كون جي دا فو نودا nyaa haa heewi gaddu ko haa heewi kono ko buri sellude hen ko kam ko deedo gede nay tagal dum goddi nan tuna heewi ko rabbi tan jiddo ko laabi hen ko heewi hen ko inshallah yo ay rutto hisnul muslim hisnul muslim la sidatu el musulman en bo addi hen duwuji di ne la salata wadanno so joodi may so shahud wadde ko rabbi tan o nambino ko mete neddo ko so alma so gayni tahiyatu alma mi gaynani dum do kadi ko hollirde kala do a do badda gaynuda almami suwa gaynude jokku e duwaade taw qur'ana a jangi simo rabbe rasuwa nan goje koppe jettu simo re wonno wala ko junde wonno jokku tan mande dum ni fo nangude koppe de jokku tan nangude sujjude jokku tan do joodi da do rabbe furni warhamni wahdini wa afu anni warzuqni jokku woni raftude hen tahiyar do kadi hebbin duwuji sam gonno ko jan sakkon woni jumra subhanahu wa ta'ala wadde hebbin ko nyaagida don ha de o wi assalamu alaikum walla ummido wonno dandu dimere pop e wallahu aalam en amdal meren gongal matangal woni namdal battindingal en namde tonguno den do hande juurowo kam mete o jeewata ko do sujjata doone walla o jeewata ko tolle yeso makko e jomiraade ko shaddal masjidil haram dum maliki on ko be kambe ko lolle lawo malik ne do jeewata ko tolle yeso woni woto turo ha dum ne woto jina kadi ala ngawna giti maso jumuure non jari ko neddo jawata fonde sujjudu mudum ay sujjudu don wonno sa sujji dum kam ala do beddida gitima so wona do sa nangge koppi uri fewde kadi jeewada wadde hada andi sa nangge koppi yeso ma wiete tinde ma huccata ko do sujjata do sa sujji kam haluma halaka wadde buri mujjudu kadi sa darima ko don kono ala hen diyal hadis ngal jiiden ngal nanden cellungal bingal ko nisa neddo wayata ala ando be tan kali hen ko mujji ko be mbi ko istihsan mujji neddo wadani neddo sabo weddade gite yeso de ina addan ma miijoji kewdi sabu sa weddi no gite martana haware wutti daminaada wala joodo wala dum hadira martona no wadi bindi hadira martona wadde yewru ciudde taala dum wadi yidi ani neddo yewado sujjata do kadi ta ko hunde no heewani kuloraaji bela hakkine mana ba huccude Allah subhanahu wa ta'ala en wadi mukkude hen gite nanya hoynaade hende nela salallahu alaihi wasallam selani hoynaade ni joni Allah isu gite de ga wo wadde gandi de ka wiya ka woto hoyno kono hadis o wiyani haade woto hoyno woto mukku gite kono o wiyani wadde ciew sujuddo walla ciewa tolle tobudaado wadde ko rabbi tan ina sella neddo ciewa tolle yesum tan waasa turade waasa hojinade eno ina sella kadi gite makko de kadi o hippo dum eno ciewa do sujjata do e ko dum buri yaarede ko heewi inshallah buri kadi wonde maqbul sabu haade ko heddi ko non ko gede sate neddo darata waktuuji maana nayi kay neddo darata e njulu wadde do bo dari do yo ndar do sujjata do edo so nange kopi do wadat do amma to juri mo tahiyya do dum kadi arani hen haali hen ko non wiibe gite makko kadi ko tera koy fedi en du inshallah aha wonde so so mbada so sombo tahiyo juude no yata ka gite ko tera koy fedi en du ndu dillin so ndu fedi en du so wala mo dillin so nam daron so wara wiide sunna la ilaha illallah la sharika lah o de ne fedi en du o jofo goto watan faago Allah subhanahu wa ta'ala ko heddi ko non wona dillin ndu sabana la salami ko sawru bondu e shaytane e wallahu aalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.